دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری اللہ یا کبھی دا اسمان نصرتو نوی بیشا زمی کلی غرزن گونا وی بیشا زمی کلی غرزن گونا دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری اللہ یا کبھی دا اسمان نصرتو نوی بیشا زمی کلی غرزن گونا وی بیشا زمی کلی غرزن گونا د تکبیر په اندازو شوشو په کاری بریدو د پوسرلې په وګمو غازی په سمبلېدو د پوسرلې په وګمو غازی په سمبلېدو هر خار از کبیا به د مخ په وړاندې چیزی هر خوار از کمیابی دا مخ پوراند چیزی دا دخمنان باور شش بیوار پلانو نوائی بیا شش میکنی برزن گونا بیا شش میکنی برزن گونا دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری اللہ یا کبھی دا اسمان نصرتو نوی بیا شش میکنی برزن گونا بیا شش میکنی برزن گونا راشا بهار و گورا نوی سنگار و گورا مرچه و سسر روکی غازان خمار و گورا مرچه و سسر روکی غازان خمار و گورا دارنگ بنگ زوانی پدل ار قربان وی دارنگ بنگ زوانی پدل ار قربان وی د جنت حرور تا جوړ کړه سنگارونه وی گشا زمی کڑی برزنگونا اوہی گشا زمی کڑی برزنگونا دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری اللہ یا کبھی دا اسمان نصرتو نوی بیشا زمی کلی برزن گونا دا پیدای گلونا استشهادی گلونا دا عماری عملیات دنیا بری گلونا نصرت الہی تر خپل ہاتھ پرسی و نصرت الہی تر خپل ہاتھ پرسی بلد دخمن پو مارا کسو دے اورو نوائی بیشا زمی کڑی غرزن گونا وی بیشا زمی کڑی غرزن گونا دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری الله يا كويدا اسمانا نصراتنا وي بشا جلم اكرم قرزنقونا وي بشا جلم اكرم قرزنقونا مرحب زعيم قلاما دا عمل يكشر جذبات رنگونا زمان دا وڑ سکونا سو جذبات رنگونا زمان دا وڑ سکونا پر کمی خود جانان وڑ اربانونا وی بیشا ظلم اکڑی غر زنگونا وی بیشا ظلم اکڑی غر زنگونا دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری اللہ یا کوی دا اسمان نصراتو نوی بیشا ظلم اکڑی غرزنگونا وی بیشا ظلم اکڑی غرزنگونا ومن بيستاي وهر وفي محبتي ومن من يسد لسنجر نوي بشا ظلم اكري فرزنقونا وبشا ظلم اكري فرزنقونا دا پتحي زير روري دا عملية عمري دا پتحی زیر روڑی دا عملیت عمری اللہ یا کوی دا اسمان نصراتو نوی بیشا ظلم اکڑی غرزنگونا وی بیشا ظلم اکڑی غرزنگونا ریکارڈنگ الامارات اسٹوڈیو مجاہد اسپتال روڈ چمن